Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kolejne dwie ustawy reformujące sądownictwo wejdą w życie. Jest decyzja prezydenta. Podjąłem decyzję o podpisaniu obydwu tych ustaw. Premier pojedzie po nowym roku do Brukseli. Ma rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Kolejarze szykują się do świąt. Pociągi jadące na południe Polski będą mieć dodatkowe wagony. Reforma sądownictwa staje się faktem. Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda skierował swój projekt zmian w sądownictwie do Sejmu we wrześniu. W ostatnich tygodniach ustawy przegłosował Sejm i Senat, wprowadzając do nich poprawki. Prezydent podkreślił, że przegłosowane w ostatnich dniach ustawy są inne niż te, które zawetował w lipcu. Mówił też o stworzeniu Izby Dyscyplinarnej i wprowadzeniu skargi nadzwyczajnej. To ma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości, wyeliminowaniu ewidentnych omyłek popełnionych przez sądy w Polsce. Prezydent powiedział, że z niesmakiem słucha wszystkich głosów o straszliwym systemie, który ma zostać wprowadzony. Dodał, że podobne rozwiązania, jak te, które teraz wprowadza Polska, obowiązują teraz między innymi w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości. Andrzej Duda podkreślił, że zmiany zwiększają demokratyczność sądownictwa. Karol Surówka, Polskie Radio. 9 stycznia premier Mateusz Morawiecki spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zaprosił polskiego szefa rządu do Brukseli, by omówić temat rozpoczęcia wobec naszego kraju procedury przewidzianej przez artykuł 7 unijnego traktatu. Komisja Europejska zdecydowała o tym wczoraj. Chodzi o wysłanie wniosku do unijnych krajów stwierdzającego zagrożenie dla rządów prawa w Polsce. Decyzję uzasadniał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. To nie jest opcja atomowa. Prosimy teraz Radę i Europarlament o to, co Komisja Europejska robiła przez ostatnie dwa lata, czyli o przeanalizowanie sytuacji i zdecydowanie, czy w opinii tych dwóch instytucji istnieje wyraźne ryzyko zagrożenia dla praworządności. Władze w Warszawie skrytykowały krok Brukseli. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin uważa, że decyzja jest sprzeczna z duchem i literą traktatu lizbońskiego. Mówiąc krótko, Komisja Europejska nie ma prawa ingerować w tę sferę, jaką jest wymiar sprawiedliwości. To jest domena suwerennych państw. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, Komisja Europejska nie uruchamiałaby artykułu 7, gdyby nie było łamania konstytucji i umów międzynarodowych. Jej zdaniem winni są politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale rachunek zapłacą Polacy. Wszyscy obywatele będą płacić podatki i właśnie z własnej kieszeni będą musieli zapłacić za to, że PiS zamiast reformować, usprawniać działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, postanowił po prostu wywrócić go do góry nogami, upartyjnić i naruszyć w ten sposób wartości traktatowe. MSZ zapowiedziało, że Polska jest skłonna przedstawić założenia i cele reformy wymiaru sprawiedliwości na forum Rady do Spraw Ogólnych, a także w kontaktach dwustronnych, jeśli będzie taka potrzeba. Chorzy na raka płuca, jelita grubego oraz dzieci z hemofilią, do nich trafią nowe leki ze zniżką. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie 1 stycznia, ale jest już jej projekt. Wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że również chorzy z niewydolnością trzustki będą mieli nowe refundowane leki. Zyskają na pewno chorzy, którzy mają stany zewnątrzwydzielnicze i niewydolności trzustki, które spowodowane są przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka, zmianami w drogach żółciowych. Na pewno skorzystają dzieci, które będą miały szersze opcje terapeutyczne leczenia hemofilii. W aptekach korzystniejsze dla pacjentów zmiany będą dotyczyły refundacji sprzętu do kontroli glukozy w cukrzycy typu pierwszego. Koleje szykują się do świąteczno-noworocznego szczytu. Państwowy przewoźnik PKP Intercity zapowiada, że do składów jadących na południe Polski będą dołączane dodatkowe wagony. O tym, ile pojawi się dodatkowych miejsc, zdecyduje frekwencja. Jak mówi prezes firmy Marek Chraniuk, największą popularnością cieszą się pociągi jadące w polskie góry. Święta i po świętach, czyli okres nowego roku, czyli wzmożone przejazdy na południe Polski. Myślimy tutaj o górach. Świąteczny szczyt wyjazdowy rozpocznie się jutro, a zakończy się tuż po nowym roku. Przewoźnik zapowiada, że na najpopularniejszych trasach mogą się pojawić dodatkowe pociągi. Dotyczy to przede wszystkim odcinka Kraków-Zakopane.

mean nothing till you're down on a muffin, then you're sure to be changing your ways. I met a cheerleader, was a real young breed, old times like a reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin, only started with a little kiss like this. A właśnie w ten sposób zaczynamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Kłaniamy się Państwu 12,5 minuty po szóstej. Wczoraj troszkę niektórzy narzekali, że tak za mało dynamicznie zaczęliśmy. No to dziś proszę bardzo. I teraz też będzie dynamicznie. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jemiołę wieszają nad stołem, bo się zda pod nią gębę dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je trać. I stół ten obsiędzie mój, będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień zjedz. kutry, z makutry można by i do jutra rąbać mak. Rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty z kurzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół. Biały stół. Jeszcze jemioła, jemioła zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, trzaplamy na obrusie prać. Będzie kolęda, to Mela Koteluk. 15,5 minuty po 6, 2:02 i 7 trójek. Piotr Łodej już czeka. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Słuchacz zapytuje, czy redaktor będzie przycinał wstążkę z napisem zima. Ja bym się nadawał, ja to mogę po nożyczki skoczyć, ale ktoś na pewno dzisiaj przetnie, bo dziś zaczynamy zimę. A co my dziś w audycji porannej? Będziemy mieli wiele pytań i po kolei. Po kolei będzie tak. Po pierwsze, jak znaleźć ideał? Musi być piękna, wysoka. Każda powinna być traktowana indywidualnie. I właśnie później taka piękność wyrasta. No, 1,75 m, 1,80 m. Blondynka. Może też mieć srebrzyste prześwity. Tak, tak, nawet powinna, zdecydowanie. Po 7:40 będziemy pytali o to, jak znaleźć ideał. Po drugie, ważne pytanie. Jak pracuje się w nocy? Noc, zimno i żadnego klienta. Czasami przychodzą i w nocy przychodzą, no stukają do okna. To się oczywiście zdarza. Około 6:45 zapytamy, jak się pracuje w nocy. Proszę posłuchać. A poza tym zapytamy, czy to dobry prezent. Dzieci będą się cieszyły raczej z prezentu, nie z karty podarunkowej. Tradycyjny prezent pozostanie czymś, co jest najbardziej wartościowe. Ludzie mojego pokolenia nie mają pojęcia, co młodzież chce i w tym przypadku jest to dobry pomysł. A jakby na przykład pani taką kartę ktoś wręczył na gwiazdkę? To bym wtedy wybrała sobie to, co naprawdę mi jest potrzebne. A więc może to dobry prezent, ale może to nie jest koniecznie dobry prezent. Sprawdzimy i będziemy próbowali to rozważać. Przed 6:30, to już całkiem niedługo. A poza tym dr Tomasz Rożek otrzyma pytanie, co to za proces? Ten proces nazywa się fotoluminescencją. Gdy jednak mówimy o tym charakterystycznym takim świeceniu na zielono, to mamy raczej do czynienia z fosforescencją. Chemiluminescencja w fosforze, mimo że jest fosforescencja, to w zasadzie jest luminescencją. To jest coś oczywiste. Ja wiem, że to jest oczywiste. Jest bardzo wcześnie, więc powtórzymy to, ale to 15 minut po 7. Chwilę później tata. Tata dziś będzie opowiadał o wspaniałej chwili. To gdy razem szliśmy przez miasto jesienią i mogliśmy sobie gadać, albo po prostu nad milczeniu przyglądać się drzewom, to jest naprawdę niezapomniana chwila. Tęsknię do tej ciepłej łapki mego synka. Ale też będziemy mieli dla państwa zabawę krótką, bo tylko dziś, ale wyjątkowy prezent. Jaki? To wszystko się wyjaśni całkiem niedługo. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. You are just begun. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. And so this is Christmas. For we can pour strong. For and for poor ones, the road is so long. And so happy Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. War is over. Black and for white, for yellow and red ones, let's all stop the fight. So happy Christmas, and what have you done? Another year over, 21,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. 3 dni zostały, a pewnie wiele osób zadaje sobie jeszcze pytania. Co z prezentem? To teraz będzie podpowiedź. Karty podarunkowe. Nie musimy wybierać konkretnej rzeczy, a obdarowany sam zdecyduje, co będzie jego prezentem. To wariant praktyczny, choć brakuje w nim elementu niespodzianki. Mimo to takie karty cieszą się ostatnio bardzo dużą popularnością, mówi Jakub Matuszewski z firmy Wyjątkowy Prezent. Zarówno pojedyncze marki i sklepy wprowadzają swoje karty podarunkowe, również całe galerie handlowe już mają swoje karty podarunkowe. To jest zawsze karta nominale, czyli na przykład jest to 50 czy 100 zł na wydanie w sklepie stacjonarnym lub w sklepie online zazwyczaj też. I wykorzystujemy tą kartę w dowolnym momencie. Ta karta zazwyczaj nie ma terminu ważności lub jest to termin roczny lub dwuletni. To zależy od emitenta. A czy często zdarza nam się po prostu nie trafić z prezentem? Nie zawsze. Na tyle znamy predyspozycje bądź zapotrzebowania naszej rodziny, żebyśmy mogli wybrać prezent, który rzeczywiście wpisze się w jakieś gusta tej osoby. Grzegorz Rożalski z serwisu prezentmarzeń.pl. Jak przedstawia nasza sonda, dość z różnymi reakcjami również mamy do czynienia, ponieważ wiele osób przysłowiowo strzela w focha, czyli to jest 30% wśród naszych ankietowanych. Niemalże 1/3 naszych respondentów stwierdziła, że lubi sobie sama wybierać już prezent, a taka karta na pewno jest bardzo dobrym kierunkiem, ponieważ nie narzucamy komuś z góry od razu gotowego prezentu, natomiast dajemy rzeczywiście tę możliwość wyboru. Pomysł jest może i trafiony, a niestety nie dla nas. Dzieci będą się cieszyły raczej z prezentu, nie z karty podarunkowej. A czy gdyby pan dostał taką kartę, to nie pomyślał pan sobie, że to jest jednak trochę nie w porządku, bo ktoś nie zadał sobie trudu, żeby panu wymyślić ten prezent, tylko poszedł na łatwiznę, mówiąc wprost. Wie pan co, nie wiem, że na łatwiznę. Jak mówię, w moim przypadku to nie ma sensu, ale być może wie pan co, młodzież teraz, ludzie mojego pokolenia nie mają pojęcia, co młodzież chce i w tym przypadku jest to dobry pomysł. Mówimy tu o pójściu na łatwiznę. No często w tym biegu dnia codziennego, w okresie gorączki przedświątecznej, po prostu ludzie nie znajdują czasu na znalezienie odpowiedniego prezentu. Brakuje nam rytuałów, to znaczy całe jakby nasze życie opiera się na rozmaitych rytuałach, że my wiemy, co to znaczy. Piotr Gnyp, dziennikarz, wielbiciel nowych technologii. Danie prezentu to jest opakowane w papier ładny z kokardką, rzecz wymierna, rzeczywista. Kupujemy w sklepie, powiedzmy, kosmetycznym kartę, na karcie jest dana suma. My jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku wybierania konkretnego przedmiotu. Czy pani zdaniem to jest dobry pomysł? Ale dla tradycjonalistów to ja nie wiem, czy to jest dobry prezent, bo na przykład ja kupuję książki. To musi pani wiedzieć, co komu konkretnie kupić, a nie zawsze wiemy. Muszę, tak jest, tak, tak. A jakby na przykład pani taką kartę ktoś wręczył na gwiazdkę, to czy byłaby pani zadowolona, czy też pojawiłaby się taka myśl, że jednak poszedł na łatwiznę? No myślę, że chyba nie, wie pan, że jednak bym przyjęła, to bym wtedy wybrała sobie to, co naprawdę mi jest potrzebne. Jeżeli myślimy o tym, jak dobrać kartę podarunkową, często osoba, która kupuje, zastanawia się, co by zadowoliło osobę obdarowaną i dobiera jej konkretną kategorię karty. Czy to jest elektronika, czy to są ubrania, czy to jest karta podarunkowa jak na przeżycia. To jest mimo wszystko też jakiś wysiłek. Nie zawsze kiedyś mówiono, że takie prezenty, które są z serca i własnymi rękami zrobione, są bardziej wartościowe. To wymyślmy sobie, że bierzemy sobie laurkę, do której to wklejamy kod. I pod tą choinką, czy wręczamy tą kopertę, czy wręczamy tą laurkę, którą sami wykonaliśmy, zająło nam to parę godzin, minut, w zależności od fantazji. A w środku mamy link, kod, czy cokolwiek innego, co umożliwi nam pobranie materiału na czytnik, na MP3 playera, na konsolę do gier. To nie rozwiązuje problemu w żadnym wypadku. Dla osób, które są tradycjonalistami, jednak tradycyjny prezent pozostanie czymś, co jest najbardziej wartościowe. To musi być to. O wady i zalety kart podarunkowych pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Może pobawilibyśmy się w takie małe za, a nawet przeciw. W tej chwili 2, 2 i 7 trójek i być może państwo mają argumenty za albo i przeciw takiej karcie podarunkowej. Czekamy na telefony. Pan Michał szybko napisał, jak nie było takich kart podarunkowych w czasach wcześniejszych, to babcia przychodziła z prototypem takiej karty, a mianowicie czekoladą nadziewaną. Dychał dwiema dychami, czasem może nawet stówką. Tak to było. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, czy to będzie karta podarunkowa, no ale podarunek na pewno. Mamy dla państwa nową zabawę i bardzo atrakcyjną nagrodę. Proszę posłuchać, to będzie tygodniowy pobyt narciarski w Alpach. A mianowicie, teraz tak, proszę uważać. 73533 to jest numer SMS-owy, z którego państwo będą korzystali. 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą państwo oczywiście na stronie internetowej. Tam proszę zajrzeć i się zapoznać. Będziemy czekali do 8.30 na państwa odpowiedzi. Nagrodą no właśnie, wyjazd rodzinny na narty dla 4 osób do 4-gwiazdkowego hotelu do Włoch. Dla rodziny. 2 osoby dorosłe, 2 dzieci w wieku do 12 lat, tygodniowy pobyt w nowoczesnym hotelu 4-gwiazdkowym, wyżywienie,

Mega noc rabatów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 23,5 minuty. Będzie siódma, za chwilę prasa i za chwilę Państwu przypomnę też poranne zadanie. A do wygrania przypominam tygodniowy pobyt na nartach w Alpach. Już ładne porównania Państwo znaleźli. Bardzo ładne. Próbujemy znaleźć wyszukane porównanie. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak? Jak co? No i Państwo teraz ruszają do pisania. 73533 do 8.30 czekamy na SMS-a do wygrania. Tygodniowy pobyt narciarski w Alpach. Jeszcze będę przypominał o tym. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak? Krystian Hanke. Nie, Krystian Hanke. No nie. Zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, bo zaglądamy teraz do gazet, no to oczywiście historia numer jeden, komentowana i tytułowana na okładkach od właściwie oburzenia, napaść na Polskę, zmowa przeciw Polsce, to Gazeta Codzienna i Nasz Dziennik, po dzień wstydu. Od prymusa do pariasa to komentarz Jarosława Kurskiego na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i takiego tytułu jak właśnie Dzień Wstydu. Oprócz tego no, bardziej wyważone, prezydent wbrew Unii, to już element podpisu prezydenta, ale także sondaż tu, czyli w Rzeczpospolitej. Czy prezydent Andrzej Duda powinien podpisać ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS? 53% Polaków powiedziało nie za, jest 34%, nie ma zdania 13%. I ten sondaż dziś na okładce Rzeczpospolitej. Unia na wojnie z Polską. To już tytuł z dziennika Gazety Prawnej. I jeszcze opinia biznesu. Biznes spokojnie, to tylko polityczna opcja atomowa. Czytamy na stronie drugiej i trzeciej w dzienniku Gazecie Prawnej. Fakt publikuje jeszcze jeden sondaż pokrewny. Zmiany w sądach dzielą Polaków. Czy reforma sądów oznaczać będzie usprawnienie pracy sądów? Nie. Uważa 41% Polaków, ale 40% podobnie mówi tak. A czy reforma oznacza zawłaszczenie sądów przez PiS? Tak, mówi 48% Polaków, nie 34%. I ten sondaż dzisiaj w fakcie, a na okładce Unia zabierze pieniądze Polsce, choć to jeszcze ze znakiem zapytania. Co poza tym? Krótko jeszcze powiem tak. Po pierwsze, w dzienniku Gazecie Prawnej o zmianach proponowanych przez resort sprawiedliwości w sprawie doręczeń, pozwów i informacji z sądu, czyli o fikcji doręczeń, która będzie wreszcie uregulowana. Trochę jest to uregulowanie tego stanu rzeczy, który jest dziś, ale szczegóły, poszczegóły odsyłam do dziennika tekst: minister Ziobro chce, by komornik był jak listonosz. Też znajdą Państwo już na pierwszej stronie. A propos doręczeń, Rzeczpospolita pisze, że przeszło 200 tysięcy aktywnych przedsiębiorców nie odebrało korespondencji z ZUS zawierającej nowy numer konta do wpłat, a powinni, bo po 1 stycznia zmieniają się zasady i system bankowy nie przyjmie już wpłat kierowanych na stare numery rachunków. Przedsiębiorco, obudź się jeszcze przed świętami. Ale to jeszcze jedna ciekawa informacja, że po nowym roku nie sprzeda się od ręki działki z oczkiem wodnym, nawet bardzo małym. Najpierw trzeba będzie mieć zgodę starosty. Wszystko to po zmianie przepisów, które dały Skarbowi Państwa prawo pierwokupu nieruchomości, na których znajdują się wykopane ludzką ręką zagłębienia, czyli na przykład oczka wodne. Pisze. Może trzeba odlepić to oczko. Najlepiej. W Gazecie Wyborczej tekst jeszcze o tym, że kluczowi śledczy zespołu Smoleńskiego dostali awanse na prokuratorów Prokuratury Krajowej. Tak wynika z informacji gazety. To nie tylko prestiż, ale także znaczna podwyżka pensji, pisze Gazeta Wyborcza w swoim wydaniu dziś. No i świątecznie już też się robi. Nie wszędzie tak, jakby się chciało. Na miastce świąt na skrwawionej ziemi, czyli na Bliskim Wschodzie, czyli pewnie jeszcze gdzieś tam wokół echo huków bomb. O tym pisze dziś Gazeta Polska codziennie. O tym, że rodzice z pewnej szkoły próbowali wymusić na dyrekcji, aby zrezygnowała z wystawiania przez dzieci jasełek. Dziś pisze nasz dziennik. Fakt, tu z kolei historia o pewnego gangstera, który prawdopodobnie wróci na święta. Wszystko to przez nieudolny sąd. Wróci na święta do domu, czyli wypuści go sąd zza krat. A w Super Ekspresie smutna historia Bogdana Łazuki. Wigilię spędzę w samotności, mówi, i to jest dziś tekst na pierwszej stronie. Jak znam Polaków, to właśnie ten tekst trafi do nich, do ich serc. Za chwilę to się zmieni. To w Super Ekspresie, jak mówiłem. No i przegląd sportowy tu o roku lewego. Już podsumowania także sezonu w Ekstraklasie. Natomiast jeśli chodzi o tygodnik, gość niedzielny, świąteczne, piękne, błyszczące wydanie i słowo między nami, ale w numerze także Józef, czyli ojciec, ojcostwo było jego powołaniem, choć nie był naturalnym ojcem Jezusa. Ludzka miłość znaczy więcej niż biologia, czytamy w gościu. Mówi się, że żyjemy w świecie bez ojców. Jeśli to prawda, to tym bardziej potrzebujemy i wzoru, i pomocy Józefa. Pisze autor tego artykułu. Ja się nie do końca zgadzam z tym, że żyjemy w świecie bez ojców. Wręcz przeciwnie, uważam, że właśnie to zaczyna być czas ojców. Krystian Hanke. Spotkamy się 20 minut po siódmej. Mówiliśmy trochę o kartach podarunkowych i pani Grażyna napisała, że nie ma nic przeciwko takiej karcie podarunkowej, a choć osobiście woli kartę płatniczą z dostępem do konta. Taka sytuacja. Zapraszamy do Trójki. Tak przedświątecznie już było, w przeglądzie prasy to jeszcze trochę przedświątecznie, no bo nie wiem, czy Państwo już mają choinkę, czy też nie. Wiadomo, że tuż przed świętami często brakuje czasu, są jednak miejsca, które czynne są, uwaga, 24 godziny na dobę, całodobowa sprzedaż choinek. Nasza reporterka wybrała się na takie nocne właśnie zakupy. Dobry wieczór, można? Proszę, tu mam takie choineczki. To jest jodła. No, różne rodzaje mamy tych choinek. Od 30 do setek, jeszcze nawet i wyższe. No i pani zobaczy, to są moje choinki i zdjęcia choinki. Noc, zimno i żadnego klienta. Czasami przychodzą i w nocy przychodzą po choinki. O, jeszcze teraz godzina 10, stukają do okna i kupują sobie choineczki. Zdarza się tak, że ludzie w nocy pukają, jak pani śpi, po choinkę? Pukają, oczywiście, że pukają. Nie jest pani zła? Nie, no czego ja przyjechałam tu, żeby pani to sprzedać, a niech by tam pukały i w nocy. O jakiej najdziwniejszej porze ktoś po choinkę przyszedł? Godzina druga, to już tu samochody przyjeżdżają. To nawet taka pani, ja się tak wystraszyłam, bo już spałam, ona stuka do okna. I mówię do zięcia, słuchaj, mówi, jakiś diabeł lata koło samochodu, bo ona miała taką czapkę z takimi uszami. I ja jak się podniosłam, to widziałam te uszy czarne i tak się wystraszyłam. Nie wierzę, no w tych czasach, gdzie wszystko w sklepach jest, można sobie przez internet zamówić. Nie wiedziałam, że taki biznes może 24 godziny na dobę funkcjonować. Ale świeże, ale tu są świeże choinki. Założę sobie rękawiczki. Pani, nie jest zimno? Przebrałam się, a śpimy tu. Mam piecyk gazowy i się ogrzewam pieckiem. To się opłaca. Tak, no. Stać całą noc. No, wie pani, jak już to się zrobi, przyjedzie, no codziennie nie można dojeżdżać. Państwo na zmianę tutaj, rozumiem, tak? Bo to się tak nie da 24 godziny na dobę. A, wie pani, to mąż był, odjechał, no już teraz nie przyjdzie, aż ja te choinki sprzedam. No jak już by była, wie pani, że jutro ma być Wielkanoc, a ja jeszcze ci nie sprzedam. Trudno, zabieram i piec upalę, no. Aha. Myślę, że dopiero w tym tygodniu może to tak być, że jutro to krzyk. I nie ma. To ja pani życzę, żeby pani szybko sprzedała i do domu wróciła i nie musiała całą noc tu stać. Dziękuję bardzo. Wesołych pani. Świąt. Dziękuję nawzajem. Dobranoc. No oczywiście dobranoc, dzień dobry. Pozdrawiam. Izabela Woźniak próbowała w nocy. Jak to jest? Jak czy ktoś kupuje te choinki? Być może się państwu zdarzyło kiedyś i chcieliby państwo o tym opowiedzieć. I wanna thank the storm that brought the snow. Thanks to the string of lights that make it glow. But I wanna thank you, baby. You make it feel like Christmas. It barely took a breath to realize we're gonna be a classic. Zapraszamy do trójki za 11 minut siódma. Urywki z kalendarza. Czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. No i mamy najkrótszy dzień w roku. Jest tak krótki, że właściwie jeszcze go nie mamy. Zacznie się dopiero za godzinę, a o 15.24 będzie już po dniu. Słońce nie wyrobi dziś na niebie nawet 8-godzinnej dniówki. Zerwie się 20 minut przed czasem i zostawi nas w mroku. I co robić? Ludzie w takie mroczne dni zwykle uciekają gdzieś na południe, bo tam słońce jest nieco bardziej pracowite. Na przykład marszałek Piłsudski 87 lat temu w najkrótszy dzień roku 1930 udał się na Maderę. Ponoć nie sam. I nie z żoną. Ale to nie jest audycja plotkarska, więc nie drążmy. Portugalski żeglarz João de Santarém, też nie sam i też nie wnikajmy z kim, wybrał się 21 grudnia na wyspę Świętego Tomasza. Był właściwie pierwszy, który się tam wybrał, bo ją właśnie 546 lat temu odkrył. Gdybyście państwo chcieli też ją dziś odkryć, to trzeba najpierw palcem namierzyć pachę Afryki. Tak, tak, Afryka ma swój róg, czyli Somalię, swoje płuca, czyli Kongo, ma nawet swoje jelito, czyli Gambię, no i jest pacha Afryki, czyli Kamerun. I jeśli przesuniecie palec spod pachy, no, trzeba się poświęcić, żeby coś odkryć, więc jeśli przesuniecie palec spod pachy w kierunku równika, to trzecia wyspa, na którą natraficie, to właśnie wyspa Świętego Tomasza. No, jeśli ktoś ma słabszy wzrok, może to być dla niego druga wyspa. Natomiast jeśli ktoś ma wzrok perfekcyjny albo nie zachowuje adwentowej abstynencji, to wyspa Świętego Tomasza może się okazać nawet 15. Ale generalnie ludzie widzą ją jako trzecią. No i proszę, mimo krótkiego dnia mamy już na koncie pierwsze odkrycie. I nie ma co się zrażać krótkością dzisiejszego dnia. 21 grudnia ludzkości udało się wykonać naprawdę sporo wiekopomnych rzeczy. Na przykład w roku 89, 21 grudnia, po raz pierwszy publicznie wygwizdano Nikolae Czałszewsku. 11 lat wcześniej, też 21 grudnia, ustalono, że biało-niebieskie pasy będą flagą Grecji. Te cienkie pasy, niebieskie, bo grube niebieskie są flagą Argentyny. Dla niezorientowanych Grecja to też taka trochę pacha ale Europy, a Argentyna to noga Ameryki Południowej. Natomiast 77 lat temu, też 21 grudnia, ustalono, że Pepesza wejdzie do oficjalnego uzbrojenia ZSRR. ZSRR to taka była głowa Euroazji, taka wielka głowa z wodogłowiem. I jeśli do tego dodać, że też 21 grudnia pewien WF-ista z Massachusetts obwieścił światu zasady gry w koszykówkę, to przyznacie państwo, że naprawdę sporo zdążyło się tego dnia wydarzyć. Mam nadzieję, że państwo też ze wszystkim zdążycie. Aha, Massachusetts to taka brew Ameryki. No właśnie, Krzysztof Szubzda. Nie wiedziałem, że koszykówka ma akurat dzisiaj urodziny. Składamy serdeczne życzenia koszykówce. Za 8 minut będzie 7. Ja przypominam państwu, że ważny numer SMS-owy to 73533, 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A próbujemy dokończyć zdanie. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak? No jak co? I tutaj trzeba puścić wodze fantazji, znaleźć jakieś wyszukane porównania. Do wygrania jest dziś tygodniowy pobyt narciarski w Alpach od 20 do 27 stycznia, to proszę wziąć pod uwagę, dla czteroosobowej rodziny. Autopromocja.